Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie. My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 października, jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Bus z dziećmi zderzył się z innym autem w Białymstoku. 8-latkowie są w szpitalu na badaniach. Liderzy partii opozycyjnych spotykają się pojutrze na kolejnych rozmowach w sprawie tworzenia nowego rządu. Trwa izraelski ostrzał strefy Gazy. Operacja ma być kontynuowana do odwołania, zapowiada minister obrony Izraela. Bus i samochód osobowy zderzyły się na jednym ze skrzyżowań w Białymstoku. Busem podróżowała grupa 8-latków, która jechała z Sokółki do Białegostoku na mecz w ramach dziecięcych rozgrywek. W wyniku wypadku dzieci trafiły do szpitala i przechodzą badania. O okolicznościach tego zdarzenia mówi podkomisarz Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierowca Saaba wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie, w wyniku czego zderzył się z Renault, którym kierował 54-latek. Tym Renault podróżowało w sumie 9 osób, w tym 7 dzieci. Wszystkie dzieci trafiły po zdarzeniu do szpitala. Badania alkomatem wykazało, że kierowcy pojazdów byli trzeźwi. 28-latek kierujący autem osobowym również trafił do szpitala na badania. W poniedziałek ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Po uzgodnieniach szefów partii do pracy zabiorą się zespoły programowe. Jak mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, jedną z ważniejszych spraw są unijne pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, ale nie tylko. Kluczowa sprawa to jest sfera budżetowa, podwyżki dla sfery budżetowej. Kluczowa sprawa to jest w ogóle opanowanie budżetu państwa i prześledzenie, co w tym budżecie zostało zrobione i uporządkowanie tego. I w tym zakresie raczej sporów żadnych nie spodziewam się, więc tutaj nie powinno być żadnych problematycznych rzeczy. We wtorek liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk. Izraelska armia i lotnictwo ostrzeliwują strefę Gazy. Wczoraj w nocy wkroczyły tam też izraelskie oddziały. Bombardowania koncentrują się na północnej części terytorium kontrolowanego przez Hamas. Eksplozje można usłyszeć w promieniu wielu kilometrów. Minister obrony Izraela powiedział, że operacja będzie kontynuowana do odwołania. Rzecznik izraelskiej armii wystosował pilny apel do mieszkańców, którzy są jeszcze w północnej części Gazy i mieście Gaza, by natychmiast przenieśli się na południe. Obecnie samo miasto jest prawie opuszczone, a większość cywilów wyjechała lub została ewakuowana. W strefie od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet. Wsparcie dla działających w Gazie organizacji charytatywnych zaproponował Elon Musk, którego firma Starlink świadczy usługi internetu satelitarnego. Kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem dotyczącym ataku terrorystycznego w Brukseli. Tym razem, jak informują belgijskie media, jedna osoba została zatrzymana wczoraj w Hiszpanii. Ubiegły poniedziałek 45-letni Tunezyjczyk zabił dwóch Szwedów, kibiców piłkarskich, którzy przylecieli do Brukseli na mecz Belgia-Szwecja. Następnego dnia został zastrzelony przez policję podczas obławy. Beata Płomecka. Zatrzymany przez hiszpańską policję mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z handlem narkotykami, bronią, praniem brudnych pieniędzy i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie poinformowano dokładnie, w jakim stopniu był on powiązany z atakiem terrorystycznym w Brukseli. Przedwczoraj natomiast belgijska prokuratura poinformowała, że zatrzymano mężczyznę, który pomagał sprawcy ataku w zdobyciu broni. Sędzia postawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa oraz udziału w zabójstwie o podłożu terrorystycznym. Do zatrzymań doszło także we Francji. Aresztowanych zostało dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z terrorystą, zabójcą dwóch Szwedów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jesienią warto sprawdzić, czy światła w samochodach są dobrze ustawione. A w wybrane są bo to między innymi dziś można to zrobić za darmo w wybranych stacjach diagnostycznych. Jak mówią diagności z Olsztyna, w wielu autach światła są ustawione nie tak, jak należy. Na zielono ta kropeczka też tutaj pokazuje, że światła świecą teraz tak, jak powinny świecić. Coraz częściej w tej chwili się zdarza, że kierowcy, szczególnie przed okresem zimowym, chcą sprawdzić ustawienie świateł. Wtedy

zachwycających lokalizacji na przyszły rok. Wśród topowych destynacji jest Polska, ale po kolei. Tych 50 miejsc zostało podzielonych na 5 kategorii. Zostały one wybrane na podstawie opinii globalnej społeczności pracowników słynnej serii, także opinii przewodników, pisarzy, dziennikarzy, no wszelkich partnerów wydawniczych. Są Państwo ciekawi, co to za miejsca? Proszę zostać z nami. tysiąc bogów, tysiąc wiar. Trudno jest już uciec przed tym, coś wyznawać mam i ja. Nie zgodzę nigdy się na taki stan. Wszedłszy bieg, nie zgodzę nigdy się na taki. Podzielony świat to grupa Dat sprzed lat. 29 minut po godzinie 16. Trzymaj z trójką, proszę Państwa, omawiamy ranking wydawnictwa Lonely Planet, topowych miejsc, topowych destynacji na przyszły rok 2024. 50 takich destynacji zostało wytypowanych przez pracowników wydawnictwa zajmującego się turystyką. I tu w kategorii podróży zrównoważonych pierwsze miejsce zajęła Hiszpania. Hiszpania, która poczyniła ogromne postępy w promowaniu podróży poza sezonem, rozwijaniu energii odnawialnej i przyciąganiu turystów do mniej uczęszczanych miejsc. Na wyróżnienie zasłużyły także Patagonia, Argentyna i Chile, których największym magnesem dla turystów jest dzika przyroda, sprzyjająca wakacjom w przyjaznym środowisku. Trzecie miejsce przypadło, uwaga, Grenlandii. Pomyśleli Państwo kiedyś, żeby pojechać na Grenlandię na wakacje? Grenlandia od lat znajduje się w czołówce miejsc pozwalających na eksplorację i jednocześnie podziwianie natury. Jeśli chodzi o kategorię najbardziej wartościowych miejsc, czyli takich, w których relacja ceny pobytu do wrażeń jest najkorzystniejsza, myślę, że ta kategoria nas chyba najbardziej interesuje. Liderem listy został środkowy zachód Stanów Zjednoczonych. W argumentacji Lonely Planet czytamy, że region ten przyciąga starymi magazynami przekształconymi w pracownie artystyczne, ale także nowymi hotelami ekologicznymi i wieloma restauracjami wyróżnionymi gwiazdkami Michelina. Na drugim miejscu znalazła się Polska.

Klasyka YouTube i One. A propos klasyki, muzyczna pareczka klasyczna właśnie teraz pojawia się w naszym programie. Państwo być może pamiętają, to taka zabawa polegająca trochę na sprawdzeniu samego siebie, odgadnięciu kto co gra i kto co śpiewa. Nie zapowiadamy tego, bo to są utwory, które państwo doskonale znają i rozpoznają. Doskonale je państwo znają z trójkowej anteny. Żadne tam kto pierwszy, ten lepszy. Proszę po prostu zabawić się dla własnej satysfakcji. A więc my gramy raz po polsku, raz utwór zagraniczny, a państwo odgadują. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle.

No to jedna z potocznych regionalnych nazw sarniaka. Sarniak ma kilka odmian. W lesie spotkać można te sosnowe, te świerkowe i te dachówkowate. Uznawane jest za grzyb jadalny, ale zaleca się zbieranie tylko tych młodszych okazów, no i spożywanie go tylko po starannej obróbce termicznej. Grzyb o nietuzinkowej nazwie można spotkać w lasach iglastych, zwłaszcza w borach świerkowych. No i jak informują leśnicy, rośnie zarówno w skupiskach, jak i pojedynczo. Nie ma reguły. Najczęściej jednak występuje na obszarach górskich. No i teraz uwaga, proszę Państwa. Leśnicy przestrzegają. Krowią mordę łatwo można pomylić ze śmiertelnie groźną gąską tygrysowatą. No i może się to skończyć źle. Jak odróżnić? Gąska ma wyższy trzon, osiągający 6 do 10 cm, ale mniejszy, taki srebrzysto-szary kapelusz, którego średnica zwykle nie przekracza 7 cm. Jest też mniej mięsista. Krowią mordę przyrządza się dokładnie tak jak kanie, czyli można ją spokojnie usmażyć na patelni na ulubiony sposób. No ale uwaga na te pomyłki, bo aby zyskać pewność, że zbierane przez nas grzyby są jadalne, można je przynieść do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. To zalecają leśnicy i specjaliści. Na grzybobranie też warto zainstalować sobie w telefonie aplikację mobilną, która pomoże w identyfikacji napotkanych okazów. Tych aplikacji parę w internecie można znaleźć. Polecamy, no bo proszę pamiętać, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. Teraz Polskiego Radia. Believe.